Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Hala evlerimizdeyiz ve programın kaydını Selahattin Çolak arkadaşımız gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bugün 28 Temmuz Çarşamba ve saat şu anda 11. Siz bu kaydımızı bugün saat 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Neslihan ve Ümit İlhan arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, bugün herhangi bir konuğumuz yok. Program yapımcıları olarak bir aradayız. Hepimiz buradayız. Aziz Şahsı arkadaşımız hariç. Ve bugün ilk olarak depreme karşı alınabilecek önlemlerin ve depremlerin zararlarının en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun raporunu Temmuz ayında, yani bu ay içinde yayınlandı ve bunun meclisin internet sitesinden sıra sayısıyla arayabilirsiniz komisyonlar bölümünde. 278 sıra sayılı bir rapor. Evet, bugün ilk olarak bu rapor üzerine görüşlerimizi sizinle paylaşacağız ve ben ilk sözü Nuray hocamıza vermek istiyorum. Gürhan, o konuda hemen bir Nuray hoca başlamadan, başkanlığa sunuldu rapor. Doğru. Evet. Yani meclis şu anda kabul edilip yayınlanmış değil, başkanlığa sunuldu. Evet, doğru. Evet, evet hocam. Şimdi bu tür raporlar malum hemen hemen bütün büyük depremlerden sonra hazırlanan raporlardan biri bu da. Gayet ayrıntılı bir çalışma yapıldığı muhakkak, uzun emek verilmiş, çok sayıda doküman değerlendirilmiş, çok sayıda uzmanla konuşulmuş, onların görüşlerinden ele alınmış ve genel olarak söylemek gerekirse deprem konusunun bütün veçelerini kapsamaya çalışan, tabii İşte herhalde tartışacağız, ben de bahsedeceğim bazı eksiklikleriyle birlikte, ama gene de genel olarak her tarafıyla kapsamaya çalışan ayrıntılı bir rapor sanıyorum. 500 küsur sayfa tutuyor. O bakımdan tabii genel olarak değerlendirildiğinde değerli bir çalışma olduğunu söylemek mümkün. Ancak benim genel kanaatlerim raporla ilgili şöyle değerlendirebilirim. Şimdi raporda dediğim gibi hemen hemen her konuya el atılmış. Bazıları bunların biraz daha ayrıntılı olarak ele alınmış. Bazıları yüzeysel geçilmiş. Bazı konulardan hatta hiç bahsedilmemiş. Mesela benim çok garibime giden bir konu, müteahhitlik sistemiyle ilgili ben bir tek satır göremedim. Atladıysam affola, bilmiyorum. Yani epey bir baktım sağdan soluna, ama müteahhitlik sisteminin eleştirisi, bizi bu hale getiren bu kalitesiz binaların temel nedeni olan Türkiye'deki sakat müteahhitlik düzeniyle ilgili ben bir tek laf görmedim burada. Yani bu çok da garibime gitti. Bizim programlarımızda çok üstünde durduğumuz, hani benim de özel kişisel olarak çok üstünde durduğum mühendislik hizmetleri konusunda evet bazı görüşler var, bilgiler değerlendirilmiş, uzmanlarla konuşulmuş, ama genel olarak söylemek mümkün ki şu diğer alanlarda da olduğu gibi Evet, bilgiler, uzman görüşleri vesaire hepsi var bunların, ama bunları bir araya getirip bunların bu işin içinden nasıl çıkılacağına, bu konuların nasıl geliştirileceğine dair bir sentez yok. Yani bir öneriler diye son bölümde paragraf paragraf çok sayıda öneri alt alta dizilmiş. Yani bunlar bir paragraflık bir öneriden, 2-3 satırlık bir öneriden bir şey anlamanız da mümkün değil. Bunların hani bütünlük içinde değerlendirilmesi lazım. Tabii çok uzatmadan söyleyeyim, bazı konularda gereksiz yere detaylandırılmış. Mesela ben yani hatırlıyorum, 2000 yılında bilmem Ulusal Deprem Konseyi'nde çalışmaya başladığımızdan beri bir tutturulan işte deprem bilgi altyapısı filan gibi bir takım şeyler vardır. Bunlar o kadar detaylı olarak şey oluyor ki, yani bu konuda aslında epey şey var, yapıldı. Ama yine de bu konuların bence raporda gereksiz yere uzatıldığını, hatta bazı yer bilimleri konularının da yani sanki şöyle bir izlenim oluyor, yani çağrılan deprem uzmanlarının tırnak içinde ilgi alanları neyse o alanları Türkiye'nin en önemli konularıymış gibi takdim ettikleri bir sürü yer gördüm. Ama bütün bunlara rağmen rapor değerli bir çalışma. Mevcut durumu tespit etmeye çalışıyor. Öneriler getirmeye çalışıyor. Yani uzmanlarca veya ilgi duyanlarca incelenmesi gereken bir çalışma diye düşünüyorum. Ben hemen Elvan'a söz vermek istiyorum. Hepimizin aslında bu raporla ilgili söyleyecekleri var. Sırayla ilerleyebiliriz. Evet Elvan. Evet, teşekkürler. Ben Nuray Hoca'nın söylediklerine aynen katılıyorum. Hakikaten raporun geneline baktığınız zaman bu raporun hazırlanması sürecine katkıda bulunan bütün kurum temsilcilerinin görüşleri bir şekilde toplanmış ve sonuçta 268 adet öneri şeklinde bir raporun sonuna eklenmiş. 500 küsur sayfalık bir raporun yayınlanması acaba bu deprem araştırma komisyonunun kuruluşuna doğru hizmet ediyor mu? O ayrı bir soru işareti. Sonuç olarak bu raporun esasında yasa yapıcıya, yasa koyucuya bir yönlendirme, bir politika belirleme, bir strateji belirleme konusunda bir takım öneriler getirmesi gerekiyor ve bunu burada göremiyoruz. Dediğiniz şey, Nuray Hoca'nın da dediği gibi son derece detaylı teknik bilgiler de var öneriler kısmında. İşte sismik ağların nerelerde kurulması gerektiğinden tutun da işte sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili halkın eğitimleri konusunda neler yapılması gerektiği falan gibi böyle bir bir meclis araştırma komisyonu raporunda bence öneri kısmında yer almasına gerek olmayan şeyler. Bu arada tabii şöyle de bir olay var. Raporun genel hazırlanışı da işte dediğim gibi değişik kurumlardan insanlar çağrılmış. Onların görüşleri alınmış ve bunlar sanki biraz önce Nuray Hoca'nın da söylediği gibi herhangi bir sentezden geçirmeden öneriler kısmına yansıtılmış. Bunun sonucu olarak da öneriler kısmında esasında birbirleriyle hani çelişir demeyeyim ama çok paralel gitmeyen bir takım öneriler falan da ortaya çıkmış durumda. Bunların da hani detaylı incelendiğinde hatta bir takım çelişkilerde bulunabileceğine inanıyorum ben. Bu da bir garip durum. Ben geçmişteki şeylere baktım, bu deprem araştırma komisyonlarına ve 2010 komisyonunda mesela esasında yani aşağı yukarı aynı formatta ama o sadece 154 sayfa, bunun 500 küsur sayfaya çıkması çok ilginç o anlamda. O şeye, rapora muhalefet şerhi koyan milletvekillerinin bir şeyi var. Değerlendirmesi var. Diyorlar ki bu komisyon kuruluşları tanım adına kurulmamıştır. Komisyonun süresi bittiğine göre meclise bir takım öneriler götürmemiz lazım. Yani, amacı bu olması lazım. Meclise bir takım öneriler götürmemiz lazım. İşte her aynı şekilde bizimle yaptığımız eleştiriler gibi o zaman o yapılmış. Her kuruluş komisyona geldiği zaman kendini ve kişilerini tanıtmaktadır. alınacak tedbirleri söylüyorlar. O da doğru yatırımları söylüyor. O da doğru. Ama biz komisyon olarak meclise ne önereceğiz diye muhalefet çağrı koymuşlar. Şimdi burada bu raporda yani bu şekilde kabul edildiği takdirde hakikaten bu rapor meclise ne öneriyor? Ben böyle bir şey göremedim. O 268 sayfalık öneri tamamıyla kuruluşların görev alanlarına giren ve de hani bütün bu olayı düşündüğünüzde çok böyle mikro bir takım öneriler gibi gözüküyor. Oysa bir politika belirlemeye yönelik meclisin bu konuda ve de hükümetin bu konuda bir ortaya bir öngörüyle çıkması, bir politika üretmesine yardımcı olacak bir şey olması lazım, bir çalışma olması lazımdı. Ben o çalışmayı açıkçası göremedim. Yani yasa yapıcının ihtiyacını karşılayacak bir rapor bence değil bu. Ama şeyin de söylediği gibi, hocanın da söylediği gibi, Nuray Hoca'nın da gerçekten işte Türkiye'deki mevcut durumu bütün detaylarıyla anlatan, kurumların görüşlerini bütün detaylarıyla anlatan bir rapor var ortamızda. Muzaffer Tunçan? Ben de bakınca çok kargaşa gördüm. Fakat şöyle bir şeye belki ulaşılabilir diye düşünüyorum. Yani önere bakımından sözlerimi meclise gelebilecek bir önemli saptama yapılmış. O da nedir? Kurumlar arasında eşgüdüm eksikliği saptaması yapıyor. Meclise bu eşgüdüm nasıl sağlanır? Böyle bir öneri gelebilir. Aynı şekilde finansman modelleri açısından yahut DASK'ın daha etkin olması açısından orada maddeler var. Fakat bu konuda mesela belli bir DASK'ın gelirlerinin ya bütçesinin %5 mi diyor hatırlayamıyorum şimdi. Deprem hasarlarının giderilmesi veya güçlendirme için ayrılması gibi öneriler var. Bu önerilerin somutlaştırılması mecliste bir yasa önerisiyle iyi olur diye düşünüyorum. Aynı şekilde yetkinlik konusu, yetkin mühendislik ele alınan bir konu değiniliyor ama nasıl bu sağlanacak o konuda da bir atılım yok. Maalesef bu şerhlerde de yok. Şerhleri de bakınca daha çok yer bilimler konusunda itirazlar var. Oysa bu konularda öneriler olabilir, kanun teklifleri olabilir. Yani yetkinlik ve finansman konularında, DAS konusunda. Mesela şimdi bir çıkmazla karşı karşıya İzmir. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 250 milyon dolarlık bir Dünya Bankası fonu bulduğunu söylüyor. Bu deprem bedelerin son İzmir depremindeki hasara uğramış ya güçlendirme yapılacak binalar için kullanılmak üzere. Fakat hala Cumhurbaşkanlığı tarafından 6 aydır belki onaylanmadı. Şimdi demek ki orada bir açık var. Yani belediye başkanı bir fon buluyor. Bunu kullanması için büyük bir bürokrasi içine düşüyor ve hatta aslında olumlu bir şey de oldu bana göre. AKP il başkanı ile CHP il başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı bir araya geldi. Bu problemi çözmek için, hızlandırmak için. Ama demek ki burada bir yasal boşluk var. Yani bu fonu kullandırmakta, hızlandırmakta bir yasal boşluk var. Demek ki finansman modellerinde de yeni tasarımlar bekliyor. Ha bu kapsamda gene bunu okurken bina kimlik sistemi iyi bir şey olacak. Kamu yapılarının envanterinin çıkarılması, mekansal adres kayıt sistemi gibi konulara değinilmiş ama işte az önce de dile getirildi. Bunlar nasıl izlenecek? Bunların sonuçları ne olacak? Az önce de değindiğin gibi kendilerinin de şikayet ettiği eşgüdüm nasıl sağlanacak? Bu konuda somut öneriler getirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet, teşekkürler Muzaffer. Argun? Şimdi ben bu tip raporların mecliste nasıl işe yaradığını, nasıl değerlendirildiğini çok iyi bilmiyorum. Gazete kaynaklı bir iki şeyi uygulamak istiyorum. Mesela diyor ki binaların %80'i riskli diyor. Bir takım sayılar da verilmiş orada. Efendim okullar için diyor ki 659 okul güçlendirilecek idi. Ya benim bildiğim sadece İstanbul'da bu 1000'in üzerindeydi. Bunun da 381'i henüz güçlendirilmedi. Bu bütün Türkiye için mi söylenmiş bir laf? Onu da tam anlayamadım doğrusu. İşte zorunlu deprem sigortasından söz ediliyor, tamam. Bir de diyor ki bu işin tam yapılması için yani 6.700.000 bina risklidir. Bunların yenilenmesi, güçlendirilmesi için 2,3 trilyon lirayı bulmamız lazım. Bu da bugünkü şartlarda olanaksız deniyor. Buradan nereye varılacak bilmiyorum. Toplanma alanları yapılaşmaya açılmıştır diye bizim de üzerinde durduğumuz bir konuya değiniyor. Ondan sonra işte yapı envanteri çıkarılarak risk önceliklendirilmesinin yapılması gerektiğinden söz ediyor. Deprem fonunun oluşturulması gerektiğini söylüyor. Ben şimdi bu mevcut yönetim sistemimizde bu raporların neye yarayacağını, neye doğru ilerleneceğini tam anlayamadım. Belki bunu konuşabiliriz diye düşündüm. Teşekkürler Argun. Ben de kısaca görüşlerimi özetleyeyim. Çok da tekrara neden olmadan bunu yapmaya çalışacağım. Şimdi efendim 500 sayfalık bir rapordan bahsediyoruz. Evet. 18 tane toplantı yapılmış. Yani depremle ilgili olduğu düşünülen kuruluşlarla 18 ayrı toplantı yapılmış. Kitapta 39 tablo, 51 şekil, 60 tane resim var. Ama yani sonuç olarak ortaya çıkan 268 öneri sizlerin de belirttiğiniz gibi toplantı yapılanlardan alınan bilgilerin aktarılması şeklinde olmuş. Şimdi bu Meclis Araştırma Komisyonu'nun üyeleri var. Bu üyelerin hangi partilerden oldukları bir tarafa, hangi kentlerden olduğunun da bir listesi raporun içinde bulunuyor. Fakat yetkinlikleri, uzmanlıkları konusunda herhangi bir bilgi yok. Yani eğer böyle bir bilgiye ulaşmak isteyen varsa mutlaka dönüp onların özgeçmişlerine, meclis sayfalarından, internet sayfalarından bakmak durumunda. Bu neden önemli? Çünkü eğer kendi bu alanlarda, yani depremle ilgili konularda söz söyleyebilecek, fikir üretebilecek bir eğitime ve uzmanlığa sahip insanlardan kurulmuşsa son derece isabetli bir seçimdir, tercihtir. Ama ben öyle olmadığını tahmin ediyorum. Özgeçmişlere bakmadım ama önümüzdeki günlerde bunu da kontrol etmeye çalışacağım. Sonuçta ortaya çıkan rapor aslında sizin belirttiğiniz gibi ihtiyacı nasıl karşılayacak, bu maalesef belli değil. Peki ihtiyaç ne olabilirdi sorusuna verebileceğim cevap da şu: neden 21 senedir, hatta 22 senelik bir gecikmeyle karşı karşıyayız? Niçin böyle bir süre içinde biz yapılması gerekenleri yapamadık? Bunları araştıran, bunları ortaya çıkan ve sizlerin de belirttiğiniz gibi meclisin önüne görevler koyan, kanunsa kanun, işte mesela Muzaffer belirtti, işte finansman konusunda eğer en büyük engellerden birisi finansman olarak değerlendiriliyor ise finansman konusunda çeşitli önerileri toparlayıp getiren ve bunları da meclisin önüne bir yasama görevi olarak koyan bir yaklaşım gerekirdi diye düşünüyorum. Aslında kısaca şeyi de konuşarak yani nasıl bir rapor beklentisi içinde olduğumuzu konuşarak bu konuyu kapatabiliriz. Ne deriz? Ne dersiniz Nuray Hocam? Tabii ben bu rapordan öyle kesin her şeyi çözecek bir sonuç beklemiyorum zaten. Bu tabii Elvan'ın da daha önce söylediği gibi aslında bu işi meclis ele alıyorsa bunun bir takım kanuni düzenlemelere özellikle yol açması lazım böyle bir rapor sonucunda. Bunun için de tabii çok açık seçik konkret önerilerin olması lazım. Bu konuda belirttiğimiz gibi bir takım eksiklikler var. Bazı konularda çok büyük eksiklikler var. Teşhis eksiklikleri var. Mesela yani o kadar ilgimi çekti ki bir konu var. Mesela yapıp inşası ve projelerin denetlenmesi diye bir şey var. Yani projelerin denetlendiğini varsayıyor burada. Gerçi onunla ilgili hiçbir ayrıntı yok ama projeler Türkiye'de denetlenmiyor. Bunu biliyoruz. Şimdi bu konu incelenmeye dahi değer bulunmuyor. Bu kadar şey. Projelerin yapımıyla ilgili bazı sorunlar olduğundan bahsediliyor. Özellikle üniversite profesörü arkadaşlarımızın verdikleri ifadelerden bu konuda önemli sorunların olduğu bu rapora geçmiş, buraya intikal etmiş. Ama bu konuda yani işte yetkin mühendislikten de söz edilmesine rağmen çok kapsamlı ve açık seçik öneriler yok. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Bakın bütün bu deprem konusunu bir tek raporun içinde ele almaya kalkarsanız ki bu konu çok geniş kapsamlı bir konu. Yani mesela hiç sözünü etmediğimiz afet boyutu var. Yani deprem sonrası vesaire. Ona da yer verilmiş. Şimdi böyle çok geniş raporlarda bunların hepsinin ele alınması kolay değil. Spesifik konularda çok ayrıntıya giren, önerileri çok açık seçik ortaya koyan ve hatta işte yani eğer meclisse bunu yapacak, kanun tekliflerinin esaslarını ortaya koyan çalışmalara ihtiyaç var. Şimdi böyle bir çalışmayı burada göremiyoruz. O bakımdan bu raporun etkisinin ve katkısının sınırlı olacağını ve korkarım bir süre sonra da unutulacağını düşünüyorum. Rafa gidecek bir rapor olma şeyi çok fazla, haklısınız. Yani öneri kısmını hani ilk başı girizgah diyelim, mevcut durumun tespiti şu bu kuruluşların filan şeyleri, çalışma alanları ne gibi çalışmalar yaptıklarına dair bilgilendirme. Ama bu 268 öneri yerine burada esasında içeride bir takım öneriler de var ama o kadar kalabalık ki ortada kayboluyor. Yani evet. Söyleyin adına psikososyal desteğin nasıl verileceği gibi bir detay var bir yerde. Öbür tarafta da mesela 54. madde kentsel dönüşüm çalışmasında imar hakkı transferi için etki bir şekilde kullanılması için kentsel dönüşüme katkı sağlayacak bir uygulamanın hayata geçirilmesi için bütüncül mevzuat ve düzenlemenin yapılması önem arz etmektedir. Yani yapılmalıdır. Yani meclise bir şey sunuluyorsa burada bu cümle çok önemli bir cümle. Yani imar hakkı transferiyle ilgili bir mevzuat çalışması yapılması lazım. Kanun çıkartılması lazım demek bu yani. Buna benzer şeyler de var ama raporun yazılışı, raporun derlenişi, hiçbir sentezi edilmemiş olması, konuların dağınıklığı ve de aktüeliteden de uzaklığı. Bakın gene aynı şekilde şeyle ilgili bu önlemler paketinde diyor ki orta büyüklükte işte ülkemizde özellikle deprem açısından riskli olan şehirlerde nüfusun ve ekonomik aktivitenin yoğunlaştığı görülmektedir. İşte Türkiye Mekansel Strateji Planı'nda çalışmaları sürdürülen Şehircilik Bakanlığı tarafından Mekansel Strateji Planı'nda bazı şeylerin dengesiz büyümesine karşılık orta büyüklükte kentlerin kalkınması, cazibelerin artırması, mümkünse yeni cazibe merkezinin oluşturması içinle şehirlerin kademelenmesi gözden geçirilebilir. Öbür taraftan İstanbul örneğini görüyoruz. İşte Kanal İstanbul'a iki tane oraya ilave şehir geliyor bilmem ne filan. Bu durumda İstanbul başta olmak üzere diyor şeyde raporda gene deprem açısından riskli olan şehirlere yoğun göçün durdurulması ve deprem riskinin azaltılması yarar görmektedir. Peki burada Kanal İstanbul'la ilgili birkaç cümle söylemek gerekmiyor muydu? Yani o anlamda da bir hani, gariplik var raporda. Muzaffer ve Arzu, evet. Sizin ilave etmek istediğiniz var mı? Örnek vermişsen hangi üyelerden oluşuyor, meslekler ne diye. Benim bildiğim İzmir'den bir hukukçu milletvekili var. O şerhte de adı geçiyor. Kılıç, Bayan Kılıç. Diğeri de eski belediye, Bonar Belediye Başkanı, ziraat mühendisi. Dolayısıyla çok uzmanlardan oluştuğu söylenemez gibi geliyor bana. Tabii tek tek daha ayrıntılı izlemek, araştırmak lazım. Ancak bu konuda daha böyle az önce ifade edilen somut önerilerin getirilerek hayata geçirilmesi yararlı olacak. Argun, sende var mı son sorun? Sorum daha önce de söylediğim gibi, bu heyet nasıl seçildi ve amacı ne? Yani hükümet veya işte yönetim uygun bulmuyorsa hiçbir şey yapılamıyor ki. Laf ola beri gere, yani torba dolsun gibi raporlar hazırlanıyor. Bu rapor 20 sene gecikerek hazırlanmış bu rapor. Bütün Türkiye için bir rapor falan çok bana da pratik gelmiyor. Yani bunu parçalarına ayırıp, yani İstanbul bölgesi tek başına bir devasa bir hikaye. Yani orayı başka bir şekilde ele almak lazım. Bu böyle olayı biraz yetiştirmek gibi geldi bana da. Evet, aslında bu 268 öneriye tek tek baktığımız zaman içinde doğru olduğunu düşündüklerimiz bile bugüne kadar, yani bu aradan geçen 22 yılda çeşitli raporlarda, Elvan'ın belirttiği çok haklı, çünkü o raporlar tozlanmış raflarda duruyor hali hazırda ve oralarda bunlar defalarca ama defalarca tekrar edildi, üzerinde duruldu, hatta güncellemeler yapıldı. Yani o anlamda nelerin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin çok fazla bir yeniliğe ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Ama ciddi bir iradeye ihtiyaç var. Doğru kanalize edecek olan, bütün depremle ilgili çalışmaları toparlayacak olan bir siyasi iradeye ihtiyaç var. Aynı zamanda tabii bu yerel yönetimler için de geçerli. Bu raporla ilgili olarak belki de son söz şöyle, hani Mevlana'dan bir şeyle, dizeyle söylemek lazım. Bu rapor diye ben ilave edeceğim. Ne kadar söz varsa bu raporda düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım diye bitirmek fayda var. Ben o kadar karamsar değilim. Böyle bir çalışmanın olması bile yararlı yani. Doğru. Şey çıkar. Yani tabii. Kenara, Muzaffer Bey, üçüncü, dördüncü rapor mu? Olsun. Her seferinde çıkan. Her seferinde gelişiyor. Sayfa belki, sayısı artıyor, evet. Efendim? Sayfa sayısı artıyor. Sayfa sayısı artıyor. Bir de şey, belki daha fazla o yapıcı çevre öğreniyordur diye umut ediyorum. Evet. Şimdi bir araya gidiyoruz arkadaşlar. Selahattin'in bizim için seçmiş olduğu müzik parçasını dinleyeceğiz. Ondan sonra ikinci bölümle devam edeceğiz. Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün Nuray Aydınoğlu hocamız, Elvan Cantekin, Argun Yum, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertür programı birlikte götürüyoruz. Evet, şimdi biraz Türkiye'de ve dünyadaki afetler mi diyeceğiz Elvan, bilemiyorum, ama seller, kum fırtınaları, orman yangınları, tayfun, bunlardan bahsedelim istiyoruz ve Elvan sende söz. Evet, bu Temmuz ayı gerçekten sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada belki aynı şeyleri söyleyebiliriz. Mevsimsel olarak zaten son yağmurların falan da olduğu bir dönem olması nedeniyle özellikle su baskınları ve sel felaketleri ve toprak kaymaları açısından çok yoğun geçti. Türkiye'de de esasında gene beklendiği gibi, çünkü bu Türkiye'de de iklim değişimiyle ilgili olarak hazırlanan bütün raporlarda söz ediliyordu. Doğu Karadeniz bölgesinde, Türkiye'nin kuzeyinde yağışların daha şiddetli olacağı ve sel olaylarının, heyelan olaylarının artacağına dair bir öngörü zaten vardı. Bu öngörünün gerçekten yoğun olarak gerçekleştiğini gördük. 6-7 Temmuz günü Düzce ve Sakarya'da, Akyazı ve Hendek ilçelerinde sel ve su baskınları görüldü. Ciddi maddi kayıp var ama can kaybı yok. Ondan sonra 13-14 Temmuz'da çarşamba günü Rize, merkez ilçe, Güneysu, Çayeli ilçelerinde başta olmak üzere Rize'de sel ve su baskınları meydana geldi. Ve çok ciddi miktarda yağış oldu. Yani Güneysu ilçesinde 213-214 kilogram metrekareye yağış düştü. Madenli'de 188 kilogram düştü. Ve ne yazık ki burada can kaybı da var. Maddi kayıplar tabii çok çok yüksek. Onun ötesinde 6 tane de vatandaşımız hayatını kaybetti. Hemen arkasından bir hafta geçmeden gene Rize ve Artvin'de, Arhavi ilçesinde gene yağışlar nedeni, aşırı yağışlar sonucu da sel ve su baskınları meydana geldi. Şimdi aşırı yağışlar sonucu diyoruz ama tabii bu sel felaketlerinin meydana gelmesinin insan katkısıyla olan bölümünde mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Burada yani yaralanma var, bir kayıp vatandaş var ama çok da ciddi hasar var. Artvin'de 1430 konut ve iş yeri zarar gördü. İşte 39 yapı yıkıldı. Bunların çoğu da ufak işte ağıl filan türü yapılar ama ciddi hasar gördü. Hatta televizyonlarda izlediğimiz gibi bazı binaların da yıkıldığını gördük. 70'e yakın araç kullanımıza geldi ve yani sonuç olarak ciddi ekonomik kayıplar da oluştu ve tekrar ediyor ya, bunlar esasında şeyde devam ede gelen iklim değişikliğinin bir şeyi, beklenen sonuçları bu yağışlar, ama bunların afet haline dönüşmesi ayrı bir konu. Bence biraz onu da ele almakta fayda var. Bu Türkiye'de, dünyada da esasında çok ciddi olaylar oluyor. Tabii bu arada birazdan belki de sen de değinirsin. Bu Rize'de afet bölgesi, genel hayatı etkili afet bölgesi ilan edilmesi söz konusu oldu. Bunu ortaya çıkardığı başka tartışmalar da var. Bunların da üzerinde durmakta fayda var. Dünyada neler oluyor? Dünyada da birçok bölgede çok ciddi su baskınları var. Orta Avrupa'da, Almanya'da, Belçika'da, Çekya'da 190-200'e yakın ölüme neden olan, belki de uzun zamandır görülmeyen boyutlarda su baskınları oluştu. 2 gün önce İngiltere'de, Londra'da bütün metroyu ve Londra'nın önemli bölgelerini sular altına bırakan su baskınları, aşırı yağışlar nedeniyle oldu. Uzak Doğu'da bu son yağmurları Çin'de ve Hindistan'da çok büyük can kayıplarının nedeni oldu. Öbür taraftan bakıyorsunuz Kanada'da 50 derecelere varan sıcaklıklar oluşuyor. Sibirya'da çok tehlikeli bir gelişme. Sibirya'da ormanlar, orman yangınları var. Yani açıkçası küresel iklim değişikliğinin tahmin edilen olumsuz değişikliklerin o getirilerinin diyeyim gözlemlendiği bir dönemden geçiyoruz. Burada ne yapılmalı? Bunlar işte küresel iklim değişikliğinin bir sonucu deyip bırakmamak lazım. Bütün dünya artık adaptasyon konusunda çalışıyor. Mutlaka adaptasyon konusunun çok ciddi olarak bu ülkemizde de ele alınması lazım ve ona göre gerekli tedbirlerin bir an önce belirlenip hayata geçirmesi lazım. Ben burada ara vereyim, sonra devam ederiz. Evet, bu arada bir iki olaydan daha bahsetmek istiyorum. Kum fırtınaları da başladı. Çin'de özellikle yaşadık. Orman yangınları Kaliforniya'yı yaşanamaz bir bölge halini getirdi. İşte tayfun ortaya çıktı. Bu arada Miami'de çöken 13 katlı bir binadan bahsetmiştik bir programımızda. Bunun yıkıntılarından son çıkarılanlarla birlikte can kaybı sayısı 98'e ulaşmış. Almanya'da da yeni olay, kimyasal bir tesiste patlama oldu. 2 can kaybı ve 4 kişi de ayrıca aranıyor hala. Kayıp, belki bu sayılar daha da yükselmiş olabilir. Herhalde Argun'un söyleyecekleri var. Benim anlamadığım, Almanya gibi bir düzeni oturmuş uzun yıllardır da coğrafi olarak iklimsel özellikleri takip eden bir ülkede böyle vahim bir sel baskını karşısında el kolu bağlı kalmış olmaları, böyle bir şeye Almanya vatandaşlarının nasıl tepki vereceğini de merak ediyorum doğrusu. bir Türkiye'den zannediyorum gitmiş bir göçmen videosu gelmişti telefonuma. Oradaki arkadaş diyor ki bir hafta oldu diyor. Kimse gelen giden de yok diyor. Yani bu çok vahim bir durumdayız diyor. Suyumuz akmıyor, elektriğimiz kesik ve ortalık da perişan görünüyordu. Bu beni şaşırttı açıkçası. Belçika'da da benzer bir şey daha küçük ölçekli ortaya çıktı. Kayıplar var, aranıyor filan. Yani Rize'de Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki lütfen yüksek yapı yapmayın. Yedere yataklarına yerleşmeyin. Peki bu yapılmış olan, yıkılan binaların izinleri, inşaat ruhsatları nasıl verildi acaba? Bunlarla ilgili bir araştırma var mı? Ben duymadım. Evet, Rize'deki, daha doğrusu Karadeniz'deki durumla ilgili birkaç rapor olduğunu, çok sayıda rapor olduğunu biliyoruz. Yani hem yerleşim konusunda hem tarım, ekim, özellikle çay bitkisi yetiştiriciliğiyle ilgili alınması gereken önlemlere ilişkin çok sayıda rapor var. Fakat senelerdir bunların hiçbirisine dikkat edilmedi ve yani çok da beklenen. Hatta yani şunu söylemek mümkün. Dere yatağına bina yapmaya kalkarsan iklim değişikliği bile olmasa gene de aynı durumla karşılaşacak. Nitekim senelerdir Karadeniz'de olanı biteni biliyoruz. Sahil yolunun nasıl defalarca paramparça olduğunu ve sonuçta yeniden yapıldığını çeşitli örnekleriyle biliyoruz, yaşadık. Evet, Muzaffer. Evet, tabii bir de Karadeniz'de HES'ler var. HES'ler yapılırken ya. Çok aslında belki düşük bir enerji karşılığında tabiat muazzam tahrip edildi. Ben gidip gördüğümde 2000'li yıllarda en son gittim Karadeniz'e. Ondan sonra da zaten gördüklerim karşısında bu felaketi bir daha görmek için gitmek istemiyorum. Bu kadar güzel yerler vardı ki ama binalarla tahrip edildi. Yaylalara çıkıyorsunuz, gelmişler kaçak villalar yapmışlar. Onlarca. Ne betonu beton, ne projesi var, koca koca villalar. Aynı şekilde Aydar Yaylası'nda işte şimdi temizlemeye çalışıyorlar. Bütün yaylayı kaçak binalarla doldurmuşlar. Bu kadar şaşkınlık, öngörüsüzlük nasıl oluyor anlamak büyük. Ama yapılan inşaatların çoğunun kayma potansiyeli olan veya dere yatakları gibi engel teşkil edecek yerlerde yapılması zaten tasarım ve planlama hatası olarak ortaya çıkıyor, gösteriyor kendini. Bir bakıma doğa intikamını alıyor, önünü alması bakımından. Bu arada şöyle bir şey de var, demin Almanya'ya değindiğinde ben de hayret ediyorum ama şeyleri eksik. Erken haber alma teşkilatları da eksik. Donanımları da eksik. Ben buna şaşırıyorum. Yani bu sellerin geleceğini önceden haber alıp ona karşı önlem almıyorlar. Yani ben birçok tepkilerde vesaire gördüm. Oralarda çok gelişmiş Meksika'da da bu sellere toprak kaymalarına yol açacak afetlerin en azından bir gün evvelden oluşacağını tespit eden mekanizmalar vardı, ekipmanlar vardı. Bunları izliyorlardı bütün bu gelişmeleri. Almanya'da olmaması hakikaten ya Belçika'da hayret verici. Burada demek ki onların oluşumu bunu sağlayamamış, ders çıkartırlar diye düşünüyorum bunlar. Teşekkürler Muzaffer. Ben hemen Elvan'ın da atıf yaptığı bu afet bölgesi konusuna değinmek istiyorum. Biliyorsunuz Rize afet bölgesi ilan edildi. 7269 sayılı bir kanun var. 15 Mayıs 1959'da çıkartılmış olan, meclis tarafından çıkartılmış olan bir kanun. Bu umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerde yapılacak yardımlara dair kanun başlığını taşıyor. Çeşitli değişiklikler yapıldı bu kanun üzerinde. Yani Şöyle kısaca özetlersek aslında medyada da çeşitli haberler çıktı. Bir yerin afet bölgesi ilan edilebilmesi için hangi şartlar gerekiyor? Hane sayısının 100'den az olan yerlerde konutların 10'da biri, nüfusu 50 binden az olan il ve ilçelerde en az 50 binanın, nüfusu 15 binden fazla olan il ve ilçelerin mahalle teşkil eden kesimlerinde en az 10 binanın yıkılması veya onarımı mümkün olmayacak derecede ağır hasar görmesi koşullardan birisi. Afet sebebiyle ölü ve ağır yaralıların bulunması, tarım ürünlerinin en az 1/3'ünün hasar görmesi, yol, elektrik, kanalizasyon gibi kanun tesislerinin, kamu tesislerinin kullanılamayacak veya çalışamayacak derecede hasar görmüş olması diye devam eden, işte bütün sağlık hizmetlerinin ücretsiz olması, hem devlet hastaneleri hem askeri hastaneler ve özel hastanelerde bu ücretsiz uygulamanın başlatılması, bölgedeki ordu birliklerinin kendilerinden istenecek yardımları yapmakla zorunlu tutulması gibi, işte bütün bakanlıkların, hükümetin, yerel yönetimlerin görevlendirileceğine ilişkin oldukça detaylı bir şey var. Buna dediğim gibi internette bir arama yapıldığı zaman ulaşmak mümkün. Fakat esas enteresan olanı şu, ben yapmış olduğum araştırma sonucunda 2011 yılında Van'da neden afet bölgesi ilan edilmediği üzerine Başbakanlık yetkililerinin ve o dönemdeki Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın konuşmalarına rastladım. Başbakanlık yetkilileri diyor ki 1 milyonluk şehirde depremden etkilenen 100 bin kişi, ancak siz burada afet bölgesi ilan ederseniz 900 bin kişinin hayatını da olumsuz etkilemiş olursunuz. En basitinden buraya en ufak bir çivi çakılması bile söz konusu olamaz diye bilgi veriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da yine bir bölgenin afet bölgesi ilan edilmesinin çok zor, riskli bir iş olduğunu belirterek, Bakanlar Kurulu'yla afet bölgesi ilan edilmesi durumunda tamamen şehrin boşaltılması gerekir diyor. Aynı gerekçeyi tekrarlıyor. Halbuki kanunda bir şehrin boşaltılmasıyla ilgili herhangi bir not, bir bilgi, bir madde yok. Çok ciddi bir durumdur diyor. Van'da ve Erciş'te hayat sürüyor diyor. Van'da oylama yapsak belki %1015'i isteyecek, %85'i istemeyecek diyor. %15'i isteyecek, %85'i istemeyecek. Van'ın ilçelerle birlikte 1 milyona yakın nüfusu var. Deprem psikolojisi farklı ve bu yapılamaz diyor. Bu nedenle afet bölgesi ilan etmeyiz diyor. Şimdi merak ettiğim konu şu, Rize'yi ve Arhavi'yi tamamen boşaltacaklar mı? Kentler, ilçeler boşaltılacak mı? Elbette öyle bir şey olmayacak ama Van'da deprem olduğunda afet bölgesi ilan edilmiyor ama bir tarafta sel felaketi olduğunda afet bölgesi ilan ediliyor. Acaba bu da Sayın Cumhurbaşkanı'nın kenti olmasından mı kaynaklanıyor diye de bir soru aklıma geliyor. Ama bu soruyu çok fazla ilerletmeyeceğim. Evet, bu konuda başka söz isteyen var mı acaba? O zaman son konumuza geçebilir miyiz? Son konumuz da İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin Haziran ayı raporu. Biraz gecikerek ve Temmuz ayının son günlerinden birinde bu raporu veriyoruz ama Haziran ayında 173 vatandaşımız hayatını kaybetti. İlk 6 ayın sonunda da en az 1155 işçi hayatını kaybetti. Aylar itibariyle baktığımız zaman Ocak ayında 203, Şubat 142, Mart 144, Nisan 257, Mayıs ayında 236, Haziran ayında 173, 2021 yılının ilk 6 ayında iş cinayetlerinde biraz önce de belirttiğim gibi en az 1155 işçi vatandaşımızı kaybettik. İş cinayetlerinde Haziran ayında ölenlerin 9'u kadın, 164'ü erkek işçi, 7 göçmen, mülteci işçi hayatını kaybediyor. 5'i Suriyeli, 2'si Afganistanlı. 6'sı çocuk, 54'ü 55 yaş ve üzerinde işçi. 14 yaş ve 6 grupta 2, 15-17 yaş grubunda 4, 18-27 yaş grubunda 14 işçi, 28-50 yaş grubunda 93 işçi vatandaşımız, 51-64 yaş grubunda 40, 65 yaş ve üstü yaş grubunda 14 işçi vatandaşımız hayatını kaybetti. Ölümler en çok inşaat, yol, tarım, orman, ticaret, büro, eğitim, taşımacılık, metal, belediye, genel işler, iş kollarında gerçekleşti. Tarım iş kolunda 28 çiftçi ve 15 işçi vatandaşımızı kaybettik. En fazla ölüm nedenlerinde bir değişiklik yok. Yüksekten düşme, ezilme, göçük, trafik, servis kazası, COVID-19, kalp krizi, intihar, şiddet, zehirlenme, boğulma ve elektrik çarpması. 19 vatandaşımız COVID nedeniyle hayatlarını kaybetti. İş cinayetlerinin, inşaatlardakilerin %25'i yüksekten düşme nedeniyle, 11 emekçi de borç ve işsizlik nedenleriyle intihar ederek hayatlarına son vermiş. Evet, yani Haziran ayı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin raporunu da bu şekilde özetleyebiliriz. Efendim? Savaş gibi bir şey bu ya. Evet. Yani ne kadar özensiz koşullarda çalışıldığı, denetlemenin ne kadar yetersiz olduğu, insanların hayatının ne kadar az önemsendiği bu sayılarla senelerdir de işte 5 kişi 6 kişi her gün ortalamasıyla gidiyoruz yani. Çok üzücü. Evet. Evet, maalesef. Ve tabii yani tarımda ve inşaattaki iş kazaları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı düşmeyi bir tarafa bırakalım. Evet. Mevsimlere göre de artış yaşıyor. Evet. Şey yaptığımız zaman bir anda Nisan ayında 257 çıkıyor ve Mart ayında 144 sayısı birdenbire neredeyse ikiye katlanıyor. İnşaat evet. Mevsimi başlamıştır. Yeni şantiyeler açılmıştır. Özensizlik vardır. Bir kaza olmuştur, 10 kişi hayatını kaybetmiştir filan gibi şeyin sebepleri var. Evet, bir de tabii tarımda mevsimlik işçilerle ilgili trafik kazaları birbirinin arkasına geliyor. Evet. Maalesef öyle yani. Evet, bugünkü programla ilgili son sözleri toparlayalım ve programımızı kapatalım arkadaşlar. Dilerseniz bu şey Avrupa'daki, Orta Avrupa'daki sel ile ilgili olarak bu erken uyarı sistemleri konusunu şöyle bir şey değineyim mi? Esasında Avrupa'da bu konuda bir üst kuruluş var. Avrupa sel European Flood Awareness Center diye, system diye. Yani bütün ülkelere olabilecek şeyler konusunda, sel felaketleri konusunda, yani su baskınları konusunda erken uyarı gönderen bir kuruluş. Bu kuruluşun bu özellikle bu şey sel olayları için gönderdiği şeylerin, uyarıların detaylarını şu anda bilmiyoruz. Çünkü 30 gün sonra yayınlanıyor bunlar ama bunlar yerel yönetimlere kadar gidiyor. Ve yerel yönetimlere çok ciddi miktarda esasında bu kuruluştan ve bunun da arkasından tabii o zincir içerisinde ulusal kuruluşlardan yerel yönetimlere uyarılar gidiyor. Fakat bu uyarılara karşın yerel yönetimlerin gerekli tedbirleri almadığı gözlemleniyor. Bununla ilgili ciddi olarak Avrupa'da da bir tartışma var. Belçika'da olsun, Almanya'da olsun. Ve işte herhalde sonuçta çok zaman geçmeden bununla ilgili daha fazla bilgi ortaya çıkar ama şu anda ilk görülen şey yerel yöneticilerin bu şeyleri, uyarıları, ya işte bu da gene bir uyarı böylesi, bir uyarı şeklinde dikkate almadan geçtikleri yolunda. Oysa EFAS sistemi çok ciddi olarak 120 yılda bir, 30 yılda bir görülebilecek yağışların olacağı konusunda uyarılar göndermiş zaten. Evet Arkun, bir şey söyleyeceksin herhalde. Bunların elbette bir tartışması, hesaplarda da ciddi bir şekilde devam edeceksin ama gördüklerinden ürpermemek mümkün değil. Binaların bodrum katları, zemin katları su altındaydı. Yani böyle bir şey Nasıl izin verilir, nasıl oralara imara açılır, nasıl inşaat yapma izni hakkı verilir? Doğrusu bunları anlamak Almanya gibi, Belçika gibi ülkelerde iyice zor. Evet, aslında çeşitli iktidarların, Avrupa ülkelerindeki iktidarların bu iklim konusunda bir türlü almadıkları önlemleri düşünürsek, yani bunların hepsi aslında vakayı adiye diyebileceğimiz hale geldi. Muzaffer. Tabii şu da mümkün olabilir, incelemek lazım, bilmiyorum, bir varsayım olarak söylüyorum. Örneğin Almanya'da bu itfaiye konusunda uzmanlaşırken selle mücadelede yeteri kadar ekipman ve eleman olmaması mümkün. Yapılanmada tabii eksik olabilir. Bu bir de tabii maddi kaynak. Şimdi bakın, yerel yönetimler önemsemiyor olayı diyorlar. Ama orada da esas yerel yönetimler bununla ilgileniyor. Demek ki bir yapısal değişikliğe ihtiyaçları var. Evet arkadaşlar, bugünkü programımızın süresini doldurduk. Çok teşekkürler. Evet efendim, Açık Radyo'da Altın Saatler programında bu hafta program yapımcıları olarak kendi aramızda Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu, Deprem Araştırma Komisyonu'nun raporunu konuştuk. Dünyada ve Türkiye'de seller, kum fırtınaları, orman yangınlarından bahsettik ve son olarak da İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin Haziran ayı iş cinayetleri raporunu özetledik. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.